पूछे हर दिल कहीं के ये पूछे ये नीलाम घर दिल कहीं के ये लुटते हुए कारवा जिंदगी के कहाँ है मुहासे खुदी के जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है गलियां ये बदनाम बाजार ये गुमनाम राही ये सिक्कों की झनकार ये इसमत कसादे ये सौदों पे तकरार जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है ये सदियों से बेख्वाब सहमी सी गलियां ये मसली हुई अधखिली जर कलियां ये बिकती हुई खोखली रंग रलियां जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है उजले दरीचों में पायल की छन छन थकी हारी सांसों पे तबले की धन धन वो उजले दरीचों में पायल की छन छन थकी हारी सांसों पे तबले की धन धन ये बेरूह कमरों में खांसी की ठन ठन जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है ये फूलों के गजरे ये पीकों के छींटे ये बेबाक नजरें ये गुस्ताख फिक्रें ये ढलके बदन और ये बीमार चेहरे जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है यहाँ पीर भी आ चुके हैं जवान भी तनोमंद बेटे भी अब्बा मियाँ भी ये बीवी भी है और बहन भी है माँ भी जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है मदद चाहती है ये हवा की बेटी यशोदा की हम जिंस राधा की बेटी मदद चाहती है ये हवा की बेटी यशोदा की हम जिंस राधा की बेटी पयंबर की उम्मत जुलैखा की बेटी जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है जरा मुल्क के रहबरों को बुलाओ ये कूचे ये गलियां ये मंजर दिखाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर उनको लाओ, जिन्हें नाज है हिंद पर वो कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ है।